Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 marca. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Patryk. Obywatele Rosji podróżowali autobusem, który stoczył się do rowu po zderzeniu z osobówką w okolicach Świebodzic. Święta wielkanocne rozpoczęli już katolicy w Jerozolimie. Wierni obrządków wschodnich do Wielkiego Stołu zasiądą za tydzień. 11 osób rannych po zdarzeniu autobusu z autem osobowym na Krajowej 34 w okolicach Świebodzic na Dolnym Śląsku. Poszkodowani to obywatele Rosji, którzy wracali z wycieczki z czeskiej Pragi. Policja informuje, że autobusem podróżowało 30 osób. Pojazd stoczył się do rowu, a przejazd w tym miejscu może być jeszcze utrudniony. Na drogach jest więcej policji. Trwa akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na przekroczenia prędkości, ale nie tylko, mówi rzecznik policji na Warmii i Mazurach, podkomisarz Krzysztof Wasańczuk. Reagujemy na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, sprawdzamy, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, kontrolujemy również stan trzeźwości kierujących. Wszystko po to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Policjanci sprawdzają też dokumenty i stan techniczny pojazdów. Akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc potrwa do końca świąt. Katolicy w Jerozolimie rozpoczęli już święta wielkanocne. Administrator apostolski Jerozolimy, czyli najwyższy rangą duchowny Ziemi Świętej, odprawił w Bazylice Bożego Grobu mszę zmartwychwstania. Najważniejsza dla katolików liturgia w tym roku jest w Bazylice odprawiana wcześniej ze względu na umowę z różnymi odłamami chrześcijaństwa. To były niesamowite emocje, że mogłam po raz pierwszy przeżyć zmartwychwstanie Chrystusa w Izraelu, na tej ziemi, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata. To są emocje, których nie da się opisać. Nie da się łatwo znaleźć odpowiednich słów na to, co czujemy w sercu. Administrator apostolski Jerozolimy, najwyższy rangą duchowny katolicki w Jerozolimie, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Przesłanie jest zawsze takie samo. Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją. W tej nadziei ze zmartwychwstałym można zobaczyć wszystko inaczej i na nowo. Świat się nie zmieni, ale zmieni się sposób naszego patrzenia na świat. Poprzez żyjącego Pana możemy zobaczyć coś lepszego. To była relacja Wojciecha Cegielskiego. W tym roku katolicka Wielkanoc zbiega się w czasie z rozpoczętym wczoraj wieczorem żydowskim świętem Paschy. 212 metrów pod ziemią święci się pokarmy w kopalni soli w Bochni. Najstarsza żupa solna w Polsce w Wielką Sobotę tradycyjnie zaprosiła na święconkę do kaplicy świętej Kingi. Z tej możliwości skorzystało 300 osób. Na podziemną święconkę z mikrofonem wybrał się też reporter Radia Kraków Bartek Maziarz. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Jesteśmy po pierwsze z niedaleka, tak 20 minut drogi mamy. Jesteśmy tu po raz trzeci i co roku zabieramy w sumie trochę inną część rodziny. Jest taki fajny klimat, też pogoda nigdy nie ma znaczenia. Może padać, może świecić słońce. Jest inaczej, ponieważ jesteśmy całą rodziną. Pierwszy raz jesteśmy, dlatego żeby po prostu córce pokazać, jak wygląda święcenie pokarmów w kopalni. Przede wszystkim oddychamy całkiem inaczej. Kopalnia soli w Bochni, podobnie jak żupa solna w Wieliczce, organizuje także podziemną pasterkę. Wierni obrządków wschodnich obchodzą wskrzeszenie świętego Łazarza. Duchowni kościoła grecko-katolickiego zakładają jasne złote szaty. To święto jest zapowiedzią Niedzieli Palmowej, dnia, gdy Chrystus jest witany przez tłum w Jerozolimie, a potem rozgrywa się dramat cierpienia, za którym jest coś bardzo tajemniczego. Zwycięstwo, mówi proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, ksiądz Stefan Patruch. Moment pokonania wszystkiego tego, co jest związane ze śmiercią. A co jest, wiąże się ze śmiercią? Lęk, niepokój, pytania o to, co dalej, jaka jest perspektywa, czy jest życie po śmierci. Te niepokoje bardzo krępują. Dlatego ta zapowiedź jest jakby takim kolejnym powiedzeniem: nie lękajcie się. Tak, ból i cierpienie są trudne do zniesienia. Natura ludzka bardzo się przed nimi broni, ale to jest tylko przejście. To jest właśnie Pascha. Od śmierci do życia. Jutro chrześcijanie wschodni świętują Niedzielę Palmową. Do wielkanocnych stołów zasiądą za tydzień. To był serwis Trójki. Pochmurna Wielka Sobota, tylko w Suwałkach. Słońce od czasu do czasu wygląda zza chmur. W wielu regionach pada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni w Gdańsku do 14 w Opolu. Trójka.

Radiowy Dom Kultury otworzyła muzycznie Joannes Police Woman i to było nagranie zatytułowane The Silence. Dzisiejsze wydanie, specjalnie tak mówię powoli, to będzie wyjątkowe wydanie, ponieważ dziś naprawdę nie będziemy się śpieszyć. W takim tempie, który utrzymywany będzie przy pomocy pięknych utworów muzycznych, przejdziemy przez propozycje, które dotyczą najbliższych dni, tych dni poświątecznych. Być może uda nam się także zainspirować kogoś, aby pewne pomysły, które wiążą się na przykład z Audio River Lab, wykorzystać w domu podczas tych rodzinnych spotkań w nadchodzących godzinach. Kto wie, może nam się to uda. W każdym razie powoli i nieśpiesznie, za to skrupulatnie przystępujemy do wykonywania planu, który już widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam Radiowy Dom Kultury w internecie, a na naszej antenie oczywiście zaczynamy od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę. Zaczyna Agnieszka Obszańska. Ja polecam dziś wyprawę do Krakowa i przystanek w Muzeum Narodowym, gdzie już od 6 kwietnia przekonamy się, jak radzą sobie współcześni projektanci. A to na przekrojowej wystawie Z drugiej strony rzeczy. Polski design po roku 1989. A opowiada profesor Czesława Frejlich, kuratorka wystawy. No, mierzymy się z nieomal 30 latami, to są 3 dekady i chcemy pokazać, jak właściwie rodził się design w Nowej Polsce. To jest dlatego ciekawe, że Polacy zaczęli inaczej postrzegać wzornictwo. To znaczy przed 89 roku nawet język to zarejestrował, bo mówiło się wzornictwo. Później zaczęło się mówić design. Z jakichś powodów to się stało. I te zmiany, które zaszły, chcemy na tej wystawie pokazać z jednej strony. Chcemy pokazać tą rolę designu rynkową, bo ona jest podstawowa i jak ona może wyglądać, czy jak wygląda w dzisiejszej rzeczywistości, dlatego że w tej chwili mamy ogromne przyspieszenie i tych wzorów rzeczywiście coraz więcej się pokazuje na rynku. Ale z drugiej strony chcieliśmy pokazać też inne patrzenie na design, to znaczy nie tylko od strony rynkowej, ale od strony kulturotwórczej, to znaczy w jaki sposób poprzez wzornictwo określamy swoją tożsamość. Chcemy pokazać eksperymenty, chcemy w końcu pokazać ten styk designu i sztuki. Czyli to jest taki ogląd z jednej strony chronologiczny, ale z drugiej strony też taki pokazujący różną stronę designu, różne jej oblicza. I tę różnorodność będziemy mogli obserwować na wystawie Z drugiej strony rzeczy. Polski design po roku 1989. Polecam i zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie od 6 kwietnia. Tyle Agnieszka Obszańska. Podpowiedzi na stronie polskieradio.pl/trójka już wkrótce. A skoro mówiłam o pięknej muzyce, to proszę bardzo. Thank you. Wspólna płyta Wacława Zimpla i Kuby Ziołka i nagranie Brens podebrane z tego albumu. No to jest jedna z tych płyt, która u mnie stoi już przygotowana na najbliższe godziny. No taka muzyka, która potrafi dodać jeszcze czegoś do spotkania, które mam nadzieję, do spotkań, które mam nadzieję będą udane i wszystkim tego właśnie życzę. To teraz polecenie, które pochodzi ode mnie. Coś, co zwróciło naszą uwagę zresztą nie po raz pierwszy, ale jednak tym razem przybiera większą formę. Żeby już dalej nie brnąć w te tajemnice, dzwonię do Doroty Swinarskiej, która pracuje w Goethe Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy opowiedzieć o wierszach w mieście. Przez wiele lat mówiłyśmy o wierszach w metrze. Co to jest za akcja? Tak, wiersze w mieście mamy w Warszawie po raz drugi. W pewnym sensie można by powiedzieć, że tak jak właśnie mieliśmy wiersze w metrze i weszliśmy na powierzchnię ziemi. Jest to akcja, która jest organizowana przez tak zwany UNIC, czyli Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i prezentuje europejskie wiersze w tłumaczeniu na język polski oraz również w wersji oryginalnej. Zawsze co roku wybieramy też pewien temat. W tym roku tematem przewodnim wierszy jest hasło wolność. I przede wszystkim to, na czym nam zależy, to jest z jednej strony upowszechnienie poezji europejskiej, ale również samej poezji. No więc właśnie, prawda? Tak. Bo mówimy o tym, jak o takiej sytuacji, która jest w pewnym sensie oczywista, czyli że warszawiacy chętnie sięgają po wiersze, a tymczasem to te wiersze tak naprawdę szukają warszawiaków, aby ich zainteresować. Dokładnie, tak, tak. Panuje przekonanie, że wiersze są hermetyczne, czy może trzeba odpowiedniego nastroju, żeby je czytać. Natomiast chcemy przekonać warszawiaków, że wiersze można czytać w każdym miejscu i w każdej dowolnie przez siebie wybranej porze czy okazji, czyli stojąc na przystanku autobusowym, czy będąc w sklepie, robiąc zakupy, czy u fryzjera, czy oddając buty do szewca. Bo temu służą bardzo ciekawie wymyślone przez was formy, w których te wiersze pojawiać się będą w przestrzeni miejskiej. Co to będzie? To będą na przykład plakaty? Tak, z jednej strony mamy dużoformatowe plakaty, tak zwane city lighty, które będą znajdowały się na przystankach autobusowych. Będziemy mieli również wiersze w formie wystawy, również dużych plakatów na ogrodzeniu Parku Łazienkowskiego od strony ulicy Agrykola oraz wielkiej ilości ulotki z wierszami w takiej postaci, tak jak są takie popularne, może nie zawsze lubiane ogłoszenia od hydraulika czy nauczyciela matematyki, gdzie odrywa się karteczkę z adresem i z numerem, natomiast u nas będą to wiersze. Także policzyliśmy, że tych nośników jakby i ilości, w jakiej wystąpią wiersze, będzie tego około 100 tysięcy w 200 miejscach w całej absolutnie Warszawie. I to pytanie na koniec, ponieważ zachęcamy oczywiście warszawiaków, aby mieli otwarte oczy i od 3 kwietnia nie tylko dali się znaleźć wierszom, ale po prostu szukali ich sami. Gdzie można znaleźć informacje na temat tego wydarzenia w sieci? Mamy oczywiście wspólną stronę internetową tej akcji www.wierszewmieście.eu. Mamy tam zebrane wszystkie te wiersze, jest ich 18. Biogramy poetów, biogramy tłumaczy, co jest oczywiście bardzo ważne. Zawsze promujemy też tłumaczy, bez których tych wierszy byśmy po prostu nie mogli przeczytać. I chciałam też jeszcze podkreślić, że w dużej mierze są to bardzo znani poeci, pisarze, po części w Polsce, tak jak Fernando Pessoa z Portugalii, czy Hugo Claus z Flandrii, czy Michał Jagiełło z Polski, ale są też to wybitni, w jakiś sposób kanoniczni pisarze w danych krajach, które tutaj mamy. To w takim razie zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, aby szukali wolności, szukali poezji w mieście. Bardzo dziękuję Pani Doroto za to, że była Pani naszym gościem. I do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Można oczywiście wiersze znaleźć i wysyłać w świat. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystając ze wszelkich technik, jakie mamy teraz, po prostu tę poezję propagować. Przed tygodniem zresztą byłam w Gdańsku na Festiwalu Europejski Poeta Wolności, także konkursie i tamtej imprezie świetnej, prowadzonej od lat, także przyświeca, poza oczywiście potrzebą popularyzacji poezji, takie przekonanie, że trzeba promować poetów, trzeba promować ich wiersze, ale także tłumaczy, którzy pozwalają nam te wiersze zagraniczne odczuć czy zrozumieć po polsku. No i wolność też jest bardzo ważna przy okazji Europejskiego Poety Wolności. Więc na naszej stronie polskieradio.pl/trójka do poczytania o wierszach w mieście i zachęta do tego, aby te wiersze po prostu podawać w cały świat. moderat, albo po prostu moderat, przedstawiając grupę bardziej po polsku, Ilona na naszej antenie się pojawiła. To jest oczywiście muzyka i muzyczna przygoda, ale to nie oznacza, że chcemy całkowicie dzisiaj zrezygnować z poznawania świata. Wręcz przeciwnie, zadajemy sobie różne pytania. Hasło wywoławcze Footwork. Pretekstem do rozmowy o tej muzyce rozwijającej się od lat 80. jest wytwórnia Outlines prowadzona przez Pawła Dunajko i seria dedykowana producentkom nagrywającym footwork właśnie. Gatunek w Polsce coraz bardziej popularny, ale wciąż zasługujący na większą uwagę. A że footwork to nie tylko muzyka, a cała kultura, to zacznijmy od początków. Naszym przewodnikiem po tym świecie jest Paweł Dunajko. I warto tę historię zacząć od tańca? Więc musimy cofnąć się do lat 80. ubiegłego stulecia i w tamtym czasie w Chicago footwork powstał, czyli generalnie były to po prostu grupy taneczne, które występowały na różnego rodzaju paradach i tworzyły pewne układy. Więc początkowo footwork funkcjonował tylko jako taniec i tak też przez następnych powiedzmy 10 lat się rozwijał. Muzyką, która towarzyszyła footworkowi tańcowi, to były utwory ghetto house'owe. I DJ-e tacy jak DJ Dion, DJ Slago, oni grali dla nich utwory, po czym w latach 90. tancerze, którzy byli częścią różnych grup tanecznych, zaczęli tworzyć muzykę, która była dedykowana bezpośrednio dla tancerzy. I tak zrodził się footwork muzyka, czyli to datuje się mniej więcej na lata 97-98, pierwsze produkcje footworkowe. Taką cechą charakterystyczną jest bardzo szybkie tempo i muzyka stara się oddać też ruchy nóg i ciała. Kolejną taką cechą bardzo charakterystyczną dla footworku, który zaczerpnął z tradycji muzyki house i ghetto house, ale przede wszystkim tradycji ghetto house'owej, to jest takie bardzo ziarniste brzmienie uzyskane za pomocą maszynek typu MPC albo Roland. Jeśli wsłuchamy się bardzo intensywnie i będziemy oglądać na przykład walki footworkerów, czyli rywalizujących ze sobą tancerzy do muzyki footworkowej, no to wszystko zaczyna się ze sobą zazębiać. A jak zaczęła się przygoda z wytwórnią Outlines? Footwork znalazłem około 8 lat temu. Było to związane i nadal jest związane z moją działalnością jako promotora muzyki tanecznej, nazwijmy to w taki sposób. I faktycznie w sposób przypadkowy, szukając różnych nowych i ciekawych wątków muzycznych, natrafiłem na footwork. Było to też związane z setem Addisona Groove'a, który pojawił się w programie Marianne Hobbs, w którym on właśnie zagrał seta inspirowanego muzyką footwork. Bardzo szybko podchwyciłem ten temat, ponieważ zainteresowało mnie to na tyle, że ta muzyka wybijała się na tle tego, co w 2010 roku można było posłuchać i podążając za tym śladem, natrafiłem na walki footworkerów do muzyki footwork i w taki sposób bardzo szybko zapałałem miłością do tego gatunku, do tej kultury, bo musimy tutaj mówić ewidentnie przede wszystkim o aspekcie kulturowym, który łączy w sobie aspekty muzyki i tańca i w ten sposób to wyewoluowało do moich zainteresowań, do mojego pomysłu na Outlines, czyli że punktem wyjścia jest footwork, ale staram się w Outlines łączyć też inne wątki muzyczne, które mnie fascynują. Możemy to sprawdzić już teraz, zaglądając na stronę www.outlineslabel.bandcamp.com. A my skoncentrujmy się na wspomnianej serii. Groove pełnymi garściami czerpie z footworkowej tradycji energii, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i nośnik. Gdyż otrzymujemy solidną porcję dźwięków wydanych na kasetach magnetofonowych. Jedno i drugie wprost kojarzy się z czasami, kiedy nie było jeszcze internetu. A skąd wziął się pomysł na całą serię? Sam pomysł zrodził się z wcześniejszej serii poświęconej japońskim minimalistom, artystom, którzy skoncentrowali się na podstawowych warstwach brzmienia footworkowego i pozbyli się większości ozdobników, czyli różnego rodzaju sampli wokalnych i kiedy skoncentrowali się na tych aspektach najbardziej podstawowych, utworzył się pewien rodzaj transowości i powtarzalności. I ten minimalizm footworkowy, nie chciałbym powiedzieć, że jest naczelną zasadą w każdej serii. Niemniej chciałbym, żeby artysta bądź artystka, których zapraszam do współpracy, żeby właśnie skoncentrowali się na tej najbardziej podstawowej stronie, nie tylko muzyki footworkowej, ale czegoś takiego ogólnego, w czym można się zatopić i czego można słuchać cały czas. I ta seria japońska, ona właśnie zapoczątkowała moje poszukiwania i stąd też wziął się cały koncept na Outlines, czyli połączenie minimalizmu w różnych jego odcieniach. I teraz docieramy do serii drugiej, czyli serii kobiecej, w której miałem już okazję wydać Ailu z Argentyny oraz AGF z Berlina. I one również próbują poszukiwać tych wątków minimalistycznych w swoich produkcjach. A o tych poszukiwaniach porozmawiamy już po przerwie. No i ta przerwa mogłaby być wykorzystana nie tylko na posłuchanie, bo mamy próbkę muzyki, o której przed chwilą opowieść biegła, ale na poszukanie także w internecie tego, jak takie walki footworkowe wyglądają. Nawet jeżeli ogląda się je, co czasami mi się zdarza, przyznaję, na komputerze w radiowym studiu bez muzyki, samo patrzenie na ruchy, na ciało i na to wszystko, co ciała opowiadają, jest naprawdę fascynujące. To przerywnik muzyczny w rozmowie i opowieści o footworku. Na nasz profil na Facebooku Radiowy Dom Kultury bardzo łatwo tam znaleźć. Wkładam właśnie taki 5-minutowy samouczek, bardzo zgrabny i jeżeli chodzi o przekazywanie techniki i opowieści, ale także jeżeli chodzi o wygląd. Tancerz, który wprowadza w tajniki tego sposobu tańca, czy też w ogóle poruszania się życia, bo to jest jeden z tych sposobów, który możemy kojarzyć nawet nie znając jego nazwy. Jeżeli ktoś na przykład w latach 90. Bywał na rejwach albo w takich miejscach, gdzie grano muzykę elektroniczną, to z pewnością mógł trafić na tancerzy, którzy właśnie footworkiem się zajmowali. A zatem wracamy do rozmowy. Rozmawialiśmy o historii i kulturze footworkowej, o prowadzonej przez Pawła Dunajko wytwórni Outlines, a teraz czas przedstawić bohaterki. Serię kobiecą otwiera argentyńska producentka Ailu. Ailu jest częścią społeczności footworkowej i mogę powiedzieć, że ja również jestem częścią społeczności footworkowej i spotkaliśmy się oczywiście w cudzysłowie w sieci, promując swoje produkcje i Ailu jest jedną z takich ważnych postaci w Ameryce Południowej, właśnie promujących footwork. Ona posiada label, który nazywa się Abyss i tam w 2015 roku rozpoczęła publikowanie właśnie wydawnictw poświęconych muzyce footwork, ale mimo wszystko ta muzyka bardzo się różniła od tego, co możemy posłuchać i czym charakteryzuje się footwork w Chicago, więc charakter jej muzyki i muzyka, którą wydała w moim labelu w Outlines, bardzo się różni. Ja bym to określił jako jakiś taki miks muzyki konkretnej. Zapośrednicza ona dźwięki z otoczenia i tworzy z nich właśnie kompozycje footworkowe. W moim odczuciu jest to bardzo unikalne brzmienie i chyba raczej poza Foodmanem z Japonii, artystą footworkowym, w zasadzie nie ma chyba innych artystów, którzy brzmieliby w podobny sposób. A jako druga w serii pojawia się producentka AGF, która proponuje nieco mocniejsze brzmienie. Tak, jej ostatnie brzmienia, ponieważ jest to artystka, która działa na scenie od końca lat 90., więc ma już za sobą dość dużo doświadczeń jako artystka. Występowała też w zespołach improwizowanych, nazwijmy to tak. I w tej chwili jednak jej brzmienie skierowane jest w stronę bardziej takiego syntetycznego, ostrego brzmienia i oprócz tej ostrości, którą jej muzyka posiada i którą się charakteryzuje, łączy ona również elementy wokalne. Stara się też skoncentrować na pewnym komunikacie. Niemniej w mojej serii, na kasecie, wokale są bardziej schowane. Jednak na pierwszym planie jest ten element, o którym mówiliśmy, czyli powtarzalność i pewna forma groove'u, który jest na pierwszym planie. I tak też właśnie ta kaseta brzmi. A dla tych, którzy nie mają już magnetofonów kasetowych, istnieje możliwość odszukania tej muzyki w sieci. Na www.outlineslabel.bandcamp.com znajdziemy wszystkie szczegóły. A my czekamy na trzecie wydawnictwo, które przygotowuje królowa footworkowego brzmienia. Jana Rush? Dla mnie na pewno i myślę, że po dwóch ostatnich takich regularnych wydawnictwach Jany Rush opublikowanych za sprawą Objects Limited, krytyka na świecie muzyczna i słuchacze na świecie mogli się dowiedzieć o istnieniu takiej artystki, która mam wrażenie, że jej historia jest bardzo podobna do tego, jak ludzie dowiedzieli się o RP Boo, czyli ojciec muzyki footworkowej, który również przez bardzo długi czas pozostał w ukryciu. Nikt specjalnie nie wiedział o jego istnieniu. Na pierwszym planie, kiedy muzyka footworkowa pojawiła się od 2010 roku na świecie i ludzie zaczęli się nią interesować, to takimi ambasadorami byli DJ Grashat i DJ Spin, a także Tracksman. Dopiero kilka lat po ich obecności pojawił się RP Boo, który debiutował w zasadzie w wieku 40-41 lat ze swoim pierwszym długo grającym albumem i mam wrażenie, że Jana Rush również tutaj przebywa podobną ścieżkę, ponieważ już w wieku 15 lat wydała pierwszy singiel, pierwszą dwunastkę w legendarnej wytwórni Dance Mania w Chicago, po czym po roku 2000 przestała tworzyć. Przez kolejne 13 lat nie produkowała muzyki i wspierana w zasadzie cały czas przez DJ-a Rashada i namawiana do tego, by nie przestawała produkować, zaczęła wrzucać na SoundClouda swoje utwory i tak na przestrzeni ostatnich czterech, pięciu lat. Przerodziło się to w możliwość wydania wreszcie swojego pierwszego długogrającego albumu. Nawet też w wywiadach wspomina o tym, że ona nie zrezygnowała z tego, że cały czas miała w głowie to, że wróci do produkowania i tak się faktycznie stało. Jej sety są bardzo żywiołowe i jej sposób miksowania również jest bardzo energetyczny i widowiskowy. Zresztą jeśli mówimy o miksowaniu muzyki footworkowej, to żeby móc grać taką muzykę, trzeba naprawdę być dobrym. W Chicago jest ostra rywalizacja, więc jeśli tam się nie sprawdzisz, to tak naprawdę nie masz co robić na innych kontynentach i mam nadzieję, że trzecia kaseta Johnny Rush będzie tego świetnym przykładem. I jest szansa, że to wydawnictwo pojawi się już w kwietniu. Trzymajmy rękę na pulsie i zaglądamy na stronę wytwórni Outlines. Albo po prostu trzymajmy nogi na podłodze i próbujmy zrobić te wszystkie ruchy, sekwencje ruchów. One mają nazwy i to są zarówno nazwy dotyczące sportów, jak i nazwy dotyczące różnych sytuacji, które znamy z życia. Bardzo dużo wymyślonych kroków, układów tanecznych, które potem tancerze precyzyjnie odtwarzają. Wygląda to na trudne, ale może to tak wyglądać tylko wtedy, kiedy się nie spróbuje. Zobaczymy. Z Agnieszką Obszańską myślę, że jesteśmy gotowe, aby podjąć takie wyzwanie, zwłaszcza jeżeli, teraz mówię do ciebie, Agnieszka Obszańska, zdobędziemy też takie buty, w których tancerze czasami wykonują footwork, czyli buty z błyszczącymi albo świecącymi podeszwami. To nagranie oczywiście z płyty Forteta. Niezwykle zdolny producent muzyczny, nagranie Lasz, a pierwszą godzinę naszego dzisiejszego powolnego, nieśmiesznego wydania Radiowego Domu Kultury, nieśpiesznego, nie chodziło mi o to, że nieśmiesznego, bo być może coś jest bardzo zabawne, zakończy Grizzly Bear, zespół, który w tym roku przyjedzie do nas, aby nas cieszyć podczas letnich festiwali. Thank you.